قال للملئ ويل فرعون غټان ته حوله چې چا پیرو دغنه ان هاذا لساحر علیم یقینا دا جادوگر دی پویا دا جادوگر دی خو لیکنا بیکار جادوگر نه بلکې ډیر زیات ماهر جادوگر دی یور ان هاذا لساحر علیم یرید غواړي دی ایخرجکم من ارضکم چې وباسی تاسو سره د ملک تاسو نه بسهنه هی په خپل جادو باندې فما ذات امرون نو سرای را کوي تاسو ما تاسو مشوره را کوي ما ته فرعون و موسی علیه السلام باندې د جادوگر او د دشتګر په توګه پیوله غواله وې دا په سادی دي دا ملک قرانای او نږدې د کردی سړی مقابله مونکله نو د ملک او فساد خور شي او ستاسو نه ملک اخلي ستاسو نه اقتدار اخلي نو په دې باندې خو اقتدار والا دیموکراسان خو دې باندې ډیر زیات خپکیږي چې دا غنه ملک اخلي دا غنه چوکۍ دي کرسی دا غنه زی نو ماته مشوره راکې فما ذات امرون نسو مشوره را کوي تاسو ماته تفسیر مدارک لیکلی دی من حبس او قتل چې دا جیل کو جیل ته واچو یو تیخانی ته واچو او کنه قتل کوي وجنو قالو اغویل ارجه مهلت ورکده تا واخا حرور ده تا وبعث بالملائن حاشرین او ولی گتا پا خارون کی رجم کون کی یا ارجه پا مانا دا جیل کولو سر ده دا پی الحال جیل کا ورورم جیل کا او پا خارون کی خلق کولی گا چی ساحران ناجم کی وبعث بالملائن حاشرین او ولی گتا پا خارون کی حاشرین راجم کون کی یا تو کا راو چی راوری تا تا بکل سحارین علیم هر غټ جادوګر عالم خماهره جادوګران او ساحران دا براولی خو لیکن غټ غټ ساحران براولی چاغه پوی او خماهره مخکې ویل شوی چې فرعون په مصر کې د ډیر لپاره مکتبونو کالجونو جوړ کړی سحر او جادو په هغه کې زکاو او په خلکو باندې په زور باندې زکول لولي ماهرینو د سحر او د جادو بیا هغه وتراولی په جمعه سحرته نو په جمعه سحرتون راجم کړی شول جادوګران لمیقات یوم معلوم پاغه وخت مقرر د غورز معلومی وخت مقرره د غورز معلومی وخت مقرره سو د ساخت ټیم بلې کې هغه بیان شوی کنه دا غي تفصیل شوی دی او هغه غورز معلومه و نو هغه غورز کوم و هغه غورز یوم زینه و مخکې دا غي تفصیل ویل شوی دی کم چې دا جشن مناوهلو ورځ وه د 14 اگست لکه پاکستان کې 14 اگست کېږي وایي دا یوم قید اعظم دی او دا یوم فرعون دی او یوم پلان دی نو هغه وخت چې دی هغه مقرر کړی شوی او وکیله او ویله شول خلکو ته وکیله للناس ویله شول خلکو ته هل انتم مجتمعون آیا تاسو به جمع کېدونکي د دې څه معنی ده دا هل انتم مجتمعون دا په معنا د امر سره دی تفسیر مدارک لیکلی دی یعنی اجتمعو والمراد منه استعجالهم مراد درې نه چې استعجال له تلوار سره راجم شي هل انتم مجتمعون آیا تاسو راجم کیدونکي معنا دار چې ضرور راجم شي او زر در راجم شي لعلنا نتبع الصحره د دې لپاره چې مونږ تاویداری وکړو جادوګرانو ان کانوا هم الغالبین که شرط دی زور ورشي تا علم وی زویرم ترالی لیکلی دی ډیر زیات ظلم کړل ومقصودهم الاصلی الا یتبع موسی په هر حالت کې د موسی علی السلام ته ویداري ته تیار نه یو بلکې که شرط را ساحران غالب شي د زور اور شي نو دا غي ته ویداري به وکو اوس حق خبره خدا و چې د سی ویلوی که موسی علی السلام غالب شو دا غي ته ویداري به وکو که ساحران غالب شو دا غي ته ویداري به وکو خدا غټه کې ونه وای وی بس د موسی علی السلام ته ویداري به وکو لعلنا نتبع السحره دیر پاره چې تابیداری وکومنګره جادوګرانو ان کانوا هم الغالبین کچرا غزور ورشي فلما جاء سحرتون کلا چراغ لل جادوګران قالوا ویل لفرعون فرعون تا ان لنا لاجرا ای وی بزمنګ پاره سبد لو عوض ان كنا نحن الغالبین کومنګ زور ورشو نو قال ویل فرعون نعم اولنا وانکم اذا لمن المقربين او یقینا تاسو په دغه وخت کې لمن المقربين خامخه د نږدې مرتبه والاونه تاسو زما نږدې خلک بیا زما تاری سټی وای زما سره وګرځي باډی ګاډان بشي تاسو بیا لوی مرتبه والا خلک کې زما په نږدې باندې قال له موسی ویل هغه ته موسی علی السلام دې په عبارت کې تقدیر دی دغه به ځان سره ولیکي او یاد کړي چې قرآن ټول هر ځای کې ولګي یو شاند کې قال لهم موسى ولغيت موسى عليه السلام بعد قولهم دا غيده وينان ورستو موسى عليه السلام دا خبر وکله دا ټکی کونه وای نو قران کریم کې بل ځای کې دا سینی هغه ساحرانو ته دا خبره وکړه لکه نه چې ته موسی ته غرزون کې و اما ان نكون نحن الملقين او کنا مونږه غرزون کې شو او مخکې راغه بار بار ذکر شوم چې موسی علیه السلام ادب او احترام یې وکا نو الله تعالی ته ایمان نصیب نو دې ځای کې ورسې وای قال له موسی ویل هغه ته موسی علیه السلام بعد قولهم دا غید وینانه او ته ورسې دا خبره وکړه القوا ما انتم ملقون او غرزوی هغه چې تاسو غرزون کې څه شی تاسو راوړی هغه ورو غرزوی فالقوا حبالهم نو یو غرزول راسی خپل او عصيهم او عصيهم او مساغان خپل تفسیر مدارک لیکلی دي فالقوا حبالهم 70000 او یا زر او یا زر راسی راوړی هغه په میدان کې پرې خولل او یا زر او عصيهم او یا زر امساغان وی 70000 او یا زر امساگانی او یا زر رسی دای پریخو دلی وقالو او دیویل بی عزت فرعون قسم دی پا عزت دا فرعون مننی انا لنحن الغالبون یقینن خام خامنگا زور آوردیو دا فرعون پا عزت بنی قسمو که پا غیر الله بنی قسم کول زمان پا شریعت کی دادی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث دکر کردی و ایمان حلفا بی غیر الله فقدا شرکا چی دا اللہ تعالی نعلاو پا بل چا بنی قسم کنو دا شرک دی بی دینی دا پریوان انسان مشرکی کی بیجنہ کی پریوان امساگانی پا گاڑ وان رس امساگانی راوڑیوی لولو چرے گاڑی راوڑیو نو دنیا خلقو آگا وقالو ویل دیو بی عزت فرعون قسم دے پا عزت فرعون مانی انا لنہن الغالبونی قنن منگا خاما خاضر آوریو فالقا موسیٰ عصواہو نو دیدے کہ اس پا واقع کرے گی اختصار دے کنن بل دے کہ اس را دار اغلل یو خیلو الیہی من سهرم انها تسعى موسی علیہ السلام ذهن تراغ دل چدا خو موسی علیہ السلام لک داغنه غبراو شو او داس خیال تراغ دل چدا منډي وهي نو الله تعالی تو وه وکلا فالقا موسی ان اوغر دول موسی علیہ السلام عصا او امساخ پلا فاذا هي تلقف ما يفكون نو اغي امسا په یو ځل باندې تیر کل ما يفكون اغه چدی د ځان نه جوړ کړیو نبی امسا غانوي او نه رسي وي نبی امارانو بس موسی علیہ السلام چې خپل امساور پرې خوده الله تعالی دغه نه خامار جوړ ک او خله وازه کړه هغه سچي و غیر اخکل ځنته بس تیر کړ فاول قیا سحره ساجدین نو اور د ولې شول ساحران جادوګران ساجدین سجده کون کی ول قیا سی غره مجهول ذکر شوی ده یعنی مجبور شول لتا به اختیار چي اور د ولې شول قالو دیول امننا برب العالمین ایمان راوړل یمغه پر رب د مخلوقات باندې رب موسی و هارون چې رب د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام نه نو قال ویل فرعون آمنتم له آیا تاسو ایمان راوړ په د باندې قبل ان اذن لکم مخکې د اجازه در کول زمانه تاسو ته تاسو خو ما اجازه نه کړی تاسو په د باندې ایمان راوړ دا دلیل دی په دې باندې په هغه وخت کې چې چا به د دین یو کار کاو نو دا غینه به اجازه اغسته دا غیر د اجازه نه بغیر چا هیڅ حرکت نه شو کولای قال ویل فرعون آمنتم له آیا تاسو ایمان راوړ په د باندې قبل ان اذن لکم مخکې ردینه چې اجازت کړی وی ما تاسو ته انه لکبیرکم الذی یقینا خامخا انه یقینا دا موسی علیه السلام لکبیرکم الذی خامخا مشر ستاسو دی الذی اغا علمکم السحر چې خودلی تاسو ته سحر او جادو دا په جادو کې ستاسو استاد دی دای په بل بدنامه ولګول خا تاسو جزان نه کله کله ګرځیدای مشورې هم کولې نو دا ستاسو په جادو کې مشر دی ستاسو استاد دی دا فلو قطعنا علمكم السحر چې تاسو ته جادو خو درې فصاب تعلمون خام خازر دی پوی وشي تاسو لو قطعنا ايديكم پروا کما لا سن تاسو ارجلكم فيساس من خلاف نذل بدل ولو صلبنكم اجمعين او خام خاپن سی وکم تاسو ټول لره په یو دی باندې تاسو پانسی کما او خلق پر نه عبرت واخلي بیا وسوک دغه کارونه کی نو قالو اغا ساحران چې مسلمانان شول اغا موحدین او ساحران او طویل لا زویره هیڅ پروا نشته سریا چې سکه تمنګه واست مرګ نه لري د مرګ نه دا مرګ نه لري دل نشته لري مرګ بر نه مونږ نه لري تفسیر جلالین لیکری دی لا زوره علینا فی ذالک ست چې مونږه را قتل او مونږ شهیدان کې بری کې مونږ تاسو نقصان نشته لري بلکې دا زمونږ د پیدې کار دی کسه کولی شو کا لا ضرر علینا فی ذالک پدې کې پم باندې ضرر نقصان نشته مجاهد مؤمن مسلمان هغه کپان سکیږي کاغه شهید کیږي کاغه زخمی کیږي او کاغه خپل مرګ باندې مري نو دا ټول دا غیره پر د پیدې دي نو ساحران ویل وای مونږ ستاره پانسینه ستاره مرګ نه د دې سيزون نه مونږ نه یریو قال هغه ویل لا زویرا نشته ره هیڅ فروا یا لا ضرر علینا فی ذلک نشته پدې کې مونږ ته هیڅ نقصان نشته رې بلکې دا خود پیدې شته رې ته مونږ پانسی کې شهیدان بشو الله تعالی پرې باندې بلوی مرتبه راته ملو شي انا الى ربنا منقلبون یقینا مونږ خپل رب ته ورګرځیدون کیو اول د پانسی ایجاد د فرعون کړو د دې زمانی فرعونیان د فرعون په لار باندې روان دي نو مسلمانان چې هغه شهیدان کې پانسی باندې ان نتبع یقینا مونږ ته مکو اجغ فرانانا ربنا چې بخنه وو کې مونږ ته رب زمونږه خطوایانه د ګناهونو زمونږه ان کننا اول المؤمنین د دې وجنه کې مونږه اول مؤمنان یو د دې کې څنګه اول مؤمنان دي ولی موسی علیہ السلام مؤمن نو ولی هارون علیہ السلام ولی مؤمن نو چې دا وای ان کننا اول المؤمنین تفسیر زاد المسیر لیکلی دي دو معنی پرې کې وکي ان کننا اول المؤمنین د دې وجنه چې یو مونږه اول ایمان راوړون کې په هاذ الحاله په دې حالت کې مونږه اول ایمان راوړون کې یو په دې مجلس کې مونږه اول ایمان راوړ نو د دې وجنه مونږ د الله تعالی نه تمه کوو چې الله تعالی به زموږ ګناهونه معاف کړي ان کننا اول المؤمنین بآیات موسی فی هذه الحال تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی دی دویم معنی امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې کړی دا ان کننا اول المؤمنین من رعیت فرعون د فرعون در رعیت نه مونږه اول ایمان راوړلې بنی اسرائیل خو مخکې مؤمنانو خو د فرعون په قام قبیله کې چې ایمان نه راوړې نو کته مونږه قتلې شهیدان کېم پانځی کې که هر څه کې نو وای کا ځکه مونږه یو اول ایمان راوړون کې من رعیت فرعون در رعیت د فرعون د قوم نه دا لیکلی دی امام راجرم تولالی تفسیر کبیر کې